și ne dăm un colăcuț. Florile, florile d'albe, că mă bucan o făcut. Florile d'albe, si tădea să n-o avut. Florile, florile d'albe. Florile d'albe, anul nou și zânit, florile, florile.